السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلم شریف کا حصہ اول کے اعتبار سے ہماری بات چل رہی تھی. باب فی المستی والمستانی، یہ باب ہے اس سے متعلق کہ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے، حرمت رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے کتنا دودھ پینا شرط ہے. اس باب کے اندر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرم المسۃ والمستانی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ چوسنا اور دو مرتبہ چوسنا حرمت رضاعت کے لیے کافی نہیں ہے. جی یہ اس باب کے اندر تقریباً یہی روایات ہیں جس کے اندر رضاعت کی حرمت والی احادیث کو تفصیل کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اب مسئلہ طلب یہ ہے کہ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے کتنی مقدار میں دودھ پینا شرط ہے. اس بارے میں چار مذاہب مشہور ہیں جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. مختصر یہ کہ پہلا مذہب امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، دودھ خواہ کتنی ہی مقدار میں پیا ہو اس کی قلیل و کثیر سب مقدار موجب حرمت ہے. جو مقدار روزہ دار کا روزہ توڑ دے اتنی مقدار میں دودھ پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ذرا سی بھی مقدار کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ کا یہی مسلک ہے. اور ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَ، تمہاری وہ مائیں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اس میں مطلق رضاعت کا ذکر ہے اور رضاعت قلیل و کثیر سب کو عام ہوتی ہے، لہذا قرآن کی وجہ سے حدیث کو اخبار احاد اور قیاس سے مقید کر دینا جائز نہیں. بہرحال دودھ قلیل پیا ہو، کثیر پیا ہو، ایک گھونٹ پیے ہوں، دو گھونٹ پیے ہوں، حرمت رضا جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. جی یہ چار پانچ احادیث چھوڑ کے آگے حدیث آ رہی ہے. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك إلى آخره عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں حرمت کے بارے میں دس مرتبہ معلوم طور پر چوسنا حرمت کے لیے ضروری ہے یہ نازل ہوا تھا، پھر پانچ مرتبہ چوسنے کا حکم منسوخ کر دیا گیا، بس پانچ رضاعت کا حکم ثابت ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ اس طرح قرآن مجید پڑھا جاتا. تھا. اسے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پانچ رضعات والی آیت قرآن میں نبی کی وفات تک باقی تھی، اس لحاظ سے ابھی اسے جزء قرآن ہونا چاہیے تھی. اور اسی حدیث کی وجہ سے بعض ملحدین، مستشرقین اور وافد نے قرآن کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ سمجھ لیا جائے حضرت عائشہ کی مذکورہ والا حدیث کے آخری جملہ کو اکثر آئمہ حدیث، جبکہ جن معلول کی ہے، کیونکہ اس زیادتی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عبداللہ بن بکر کسی نے روایت نہیں کیا. بہرحال جمہور مسلک جو ہے وہ یہی ہے کہ قلیل مقدار میں دودھ پیا جائے یا کثیر مقدار میں پیا جائے، بہرحال حرمت رضا جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. جی، باقی اس باب کے اندر یہی احادیث ہیں اور یہی اس کا مختصر ترجمہ ہے. اگلا باب، باب رضا عدل کبیر، بڑی عمر میں رضاعت کا حکم. حدثنا امر ناقب الى آخره فقالت یا رسول اللہ انی ارا فی وجهه ابی حذیفہ من دخول سالم وهو حلیفه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سہلہ بنت سہیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھتی ہوں. یہ اپنے شوہر سے، ابو یعنی اپنے شوہر کے چہرے پر ناگواری کے، سالم کے گھر آنے سے، سالم حذیفہ کے مولا اور سالم حذیفہ کے حلیف ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارضعی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے دودھ پلا دو اپنا. جی، قالت وکیف ارضعه وهو رجل کبیر، نے کہا میں اسے کیسے دودھ پلاؤں، وہ تو بڑی عمر کا مرد ہے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال قد علمت انه رجل کبیر. نبی علیہ السلام نے تبسم فرماتے ہوئے، میں جانتا ہوں کہ بڑی عمر کا مرد ہے، اور وہ غزوہ بدر کے اندر بھی وہ شریک ہوئے ہیں. جی، جی جی تین سے چار احادیث کے بعد حدیث مبارکہ آ رہی ہے. حدثنی عبد الملک الى آخره ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقول ابی سائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یدخلن علیہن احدا بتلک الرضاعۃ. ام سلمہ زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تمام ازواج نے انکار کر دیا تھا اس بات سے کہ اس طرح سے بڑی عمر میں رضاعت اور دودھ پی کر کوئی ان کے پاس آئے. وقلنا لعائشہ واللہ ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رأينا. اور ان سب نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا نہیں خیال سوائے اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت صرف خاص سالم کے لیے دی تھی، نہ ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح رضاعت کر کے کسی کو ہمارے پاس داخل کیا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمارے پاس کیا. فائدہ، حضرت سہلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر گزرا ہے کہ سالم رضی اللہ عنہ کیسے پلایا، ایک صورت تو معروف ہے کہ تستان منہ میں دیکھ کر، لیکن یہ ممکن نہیں کیونکہ سالم مرد تھے اور وہ اجنبی تھے، لہذا دوسری صورت متعین ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ سہلہ رضی اللہ عنہ اپنا دودھ کسی برتن میں نکالا اور وہ سالم نے پی لیا. اس بات کہ سہلہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی برتن میں مقدار رداد کے مطابق دودھ نکالتی تھی جسے سالم پی لیا کرتے تھے، اور ایسا 5 روز تک ہوا. یہاں پر 2 اہم مسائل رضائے سے متعلق ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے، بڑی عمر کے آدمی کے لیے کسی خاتون کا دودھ پینا جائز ہے یا نہیں، اور آیا اگر دودھ پی لیا تو کیا حرمت ثابت ہو جائے گی یا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مذہب تھا کہ وہ ان دونوں باتوں کو جائز قرار دیتی تھی. جی اللہ اکبر کبیرہ، کہ اگر کسی مرد کا کسی خاتون کے پاس آنا جانا ضروری اور ناگزیر ہو اور پردے میں مشکل پیش آئے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کے علاوہ جمہور ائمہ اور علماء کا اتفاق ہے کہ مدت رضاعت کے گزرنے کے بعد رضاعت ناجائز ہے اور نہ ہی اس سے حرمت ثابت ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کی یہ دلیل حولین کاملین جس میں مدت رضاعت کو 2 سال تک بتلایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے، مدت رضاعت، رضاعت شرعی جس سے دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، مدت کیا ہے؟ جمہور علماء مسلم، امام شافعی، امام احمد، امام یوسف، تمام کے نزدیک مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے. جی جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے. ان کے قرآن کریم کی آیت حملہ وفصالہ شہرہ سے استدلال کرتے ہیں. احناف ہی کا مذہب جو ہے وہ راجی ہے. اللہ تبارک و تعالی تفصیلات جو ہیں اس کی فقہ کے اندر موجود ہیں، یا حدیث کے اعتبار سے مختصر ہم نے تشریح کر دی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا راج مسلک جو ہے مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے. فقہ اور اصول فقہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. یہ امام صاحب کا مسلک تھا، لیکن فتویٰ احناف کا جو ہے وہ صحبین کے مسلک کے اوپر ہے، یعنی صحبین کا مسلک بھی وہی ہے جو کہ جمہور کا مسلک ہے، اور جمہور کا مسلک حولین کاملین یعنی 2 سال ہے. امام صاحب کا اپنا جو مسلک تھا وہ 2.5 سال کا تھا، لیکن احناف کا جو فتویٰ ہے، جو راج مذہب جو ہے، وہ صحبین کے قول پر ہے، اور صحبین کا قول وہی ہے جو جمہور کا قول، یعنی 2 سال تک. جی باب جواز وطر مسیب بعد الاستبراء وان کان لها زوج ان فسخ نکاحها بالسبی. کیبی عورت سے استبراء رحم کے بعد وطی جو ہے وہ جائز ہے. حدثنا عبید اللہ بن عمر الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین بعث جیشا الى اوطار فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليه واصابوا لهم سبايا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے روض اوطاس کی طرف ایک لشکر بھیجا. اس لشکر کی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی، لڑائی کے بعد مسلمان ان پر غالب آ گئے اور ان کے بہت سے لوگوں کو قید کر لیا گیا. فَكَأَنَّ نَاسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشِيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ان قیدی کو صحبت کرنے سے باز رہے اور اسے گناہ سمجھا ان کے مشرک شوہروں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل فرمائی، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی جو عورتیں شوہر والیاں ہیں وہ تم پہ حرام ہیں، مگر وہ عورتیں جن کے تم مالک بن گئے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہیں. کب حلال ہیں؟ جبکہ ان کی عزت جو ہے وہ گزر جائے، ان کی عزت جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور عزت جو ہے وہ حیض کے اعتبار سے شمار کی جاتی ہے. جی اوتاس مکہ مکرمہ سے 3 منزل کے فاصلے پر بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی کا نام ہے. جی امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حربیہ عورت یعنی دار الحرم میں رہنے والی اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں مسلمانوں کی قید میں آ جائے اور شوہر اس کا مسلمانوں کی قید میں نہ ہو تو اس کا نکاح اپنے شوہر سے فس ہو جاتا ہے اور استبراء ہونے یعنی اس بات کا یقین کہ وہ حاملہ نہیں کے بعد اس سے وطی کرنا حلال ہے بشرط کہ وہ عورت کتابی ہو اہل کتاب میں سے ہو یا قید ہونے کے بعد مسلمان ہو گئی. البتہ وہ عورت اگر بت پرست ہے یا مجوسی ہے یا آتش پرست ہے تو اس پہ صحبت حلال نہیں. جمہور کا یہی مسلک ہے. باب الولد للفراشی اولاد کو باپ کی طرف منسوب کرنا اور اس بارے میں شبہات سے بچنا ضروری ہے. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمع کے مابین ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا. فقال سعد هذا یا رسول اللہ ابن اخی عقبۃ بن ابی وقاص عاہد الیہ انہ ابنہ انظر الى شبہہ. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لڑکا میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے اور انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. آپ وسلم کی شباہت دے اس کی شباہت دیکھ لیں کہ کس کے ساتھ ہے. وقال عبد بن زمع هذا اخی یا رسول اللہ ولید علی فراش ابی من ولیدتہ. جی عبد بن زمع نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرے والد کی ایک باندی بھی اس سے پیدا ہوا ہے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شبہہ فرعا شبہم بینا بعتبہ. جی نبی علیہ السلام نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کی واضح شباہت عتبہ سے نظر آئی. جی فقال ہوا لکا یا عبد الولد للفراشی وللعاہر الحجر. جی آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبد یہ تمہارا بھائی ہے لڑکا اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو اور تو زانی کے لیے تو پتھر ہیں. جی واحتجبی منہ یا سودا بنت زمع قالت فلم ير سودا قط ولم يذكر. جی اور اے سودا بنت زمع تم اس سے پردہ کرو چنانچہ سودا رضی اللہ پھر کبھی اس سے نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت میں باندیوں کا رواج تھا. وہ باندیاں بسا اوقات زنا بھی کرتی تھی بلکہ بعض اوقات ان کے مالکان ان سے زنا کرواتے تھے کمائی کے لیے. پھر جب وہ باندیاں بچے پیدا کرتی تھی بس اوقات مالک بچے کا خود دعویٰ کرتا تھا اور بس اوقات زانی بچے کے بارے میں دعویٰ کیا کرتا تھا. اگر مالک مر جائے اور بچے کے بارے میں اس نے نہ دعویٰ کیا ہو نہ انکار کیا تو اس کے ورثہ بچے کو اس سے ملحق کر دیتے تھے لیکن وہ بچہ میراث میں شریک نہ ہوتا تھا. مذکورہ بالا قصہ میں زمع بنت قیس ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. ان کی ایک باندی تھی اور وہ اس سے وطی کیا کرتے تھے جبکہ عتبہ بن ابی وقاص سعد بن وقاص کے بھائی کے بھی اس باندی سے تعلقات تھے. اس باندی کو حمل ہو گیا اور عتبہ کا بھی یہی تھا یہ خیال یہ حمل مجھ سے ہے. عتبہ کفر کی حالت میں مر گیا اور موت سے قبل اس نے اپنے بھائی سعد سے عہد لے گیا کہ وہ اس حمل کو جو زمع کی باندی کا ولادت کے بعد عتبہ کے ورثہ سے ملک کر دے گا. فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد جب مکہ گئے تو اس لڑکے کو دیکھا انہیں بھائی کا قول یاد آ گیا اور انہیں اس لڑکے کے بارے میں اپنے بھائی کی شباہت نظر آئی چنانچہ انہوں نے اس کے لیے دعویٰ کر دیا. جی زمع کے بیٹے عبد بن زمع نے کہا یہ تو میرے والد کی فراش پر پیدا ہوا ہے لہذا یہ میرے والد کا لڑکا ہے. چنانچہ جھگڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا جو حدیث کے ترجمے سے صاف ظاہر ہے. جی باب العمل بالحاق القاف والولد الحاق ولد میں کیا فرق شناس کی بات کا حکم. جی حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره عن عائشه انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليا مسرورا تبرق اسارير وجهه. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس نہایت مسرور اور خوشی تشریف لائے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور پیشانی کی لکیریں خوشی سے دمک رہی تھی. جی فقال الم ترى ان مجزدا نظر آنفا الى زید بن حارثہ و اسامہ بن زید فقال ان بعده الاقدام لم بعد. آپ نے کہا تم نے نہیں دیکھا کہ مجزز یعنی کیفا شناس کا نام ہے, مجزز نے ابی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھا تو کہا کہ یہ پاؤں آپس میں ایک دوسرے کے جزب ہیں. جی اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حضرت اسامہ بن زید کے نسب پہ تان کیا کرتے تھے کہ یہ زید رضی اللہ کے بیٹے نہیں, کیونکہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گہرے سیاہ رنگ والے تھے جبکہ ان کے والد زید روئی کی طرح سفید تھے. اہل عرب میں کمال کے کیفہ شناس ہوتے تھے جو چہرہ دیکھے بغیر جسم کا کوئی حصہ خصوصاً پیر دیکھ کر بتاتے تھے کہ ان پیروں کے آپس میں کوئی رشتہ ہے کہ نہیں. مجزز نے بھی دونوں پیروں کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا جزو ہیں. گویا اس نے فیصلہ کر دیا کہ اسامہ کے نسل میں تان کرنا جائز نہیں, یہ زید ہی کے بیٹے ہیں. جی باقی رہا یہ مسئلہ کیفا شناسی کے ذریعے ثبوت نسب کی حیثیت کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مہر کیافہ سے نسب ثابت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی قائف کا قول اس بارے میں کوئی صحت شریعت ہے, کیونکہ تخلیق تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کسی دوسرے سے مشابہت کر دیتے ہیں. اگر مہر شناسی کو ثبوت نسب کے لیے معتبر مان لیا جائے تو ایک اخلاقی ابتری پیدا ہو جائے گی اور نسلیں تباہ ہو جانے لگیں. جی باب قدر ما تستحقه البکر والثیب, کنواری اور شادی شدہ کے لیے شوہر کتنے دن تقسیم کرے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن ام سلمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تزوج ام سلمہ اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك حوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی فرمائی تو تین دن تک ان کے پاس قیام کیا اور فرمایا تم اپنے شوہر کے سامنے کوئی فروتر عورت نہیں, اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے سات دن مقرر کر دوں. البتہ یہ ہے کہ اگر میں تمہارے لیے سات دن مقرر کروں تو اپنے دوسری ازواج کے لیے بھی سات دن مقرر کر دوں. جی حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمة سے شادی کی, ان کے پاس صبح کی تو ان سے فرمایا, جی کیا فرمایا؟ قال لها ليس بك على اهله احوان, تم اپنے شوہر کے لیے کچھ کمتر نہیں ہو. ان شئتی سبعت عندکی و ان شئتی ثلث ثم درت فقال ثلث, اگر چاہو تو سات دن تک تمہارے پاس رہوں اور چاہو تو تین دن تک تمہارے پاس رہوں پھر دور کروں تمام ازواج پر. جی دور کروں تمام یعنی پھر سب کے پاس جاؤں. انہوں نے فرمایا کہ تین دن ہی رہے میرے پاس. جی حدثنا عبداللہ بن مسلمہ الى آخره. جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين تزوج ام سلمة فدخل عليها فاراد ان يخرج اخذت بثوبه. جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمة سے نکاح کے تو ان کے پاس تشریف لے گئے, جب ان کے پاس سے نکلنے لگے انہوں نے اس کا کپڑا پکڑ لیا. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب سبع. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو حساب کر کے تمہارے پاس مزید ٹھہر جاؤں, باکرا یعنی کنواری کے لیے سات دن ہوتے ہیں اور شادی شدہ کے لیے تین دن ہوا کرتے ہیں. جی حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره عن انس بن مالك قال اذا تزوج البكر على السيب اقام عندها سبعا واذا تزوج السيب على البكر اقام عندها ثلاثا. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سیبہ کی موجودگی میں باقرہ یعنی کماری سے نکاح کرتے جی تو باقرہ کے پاس سات دن تک رہے، اور جب باقرہ کی موجودگی میں سیبہ یعنی پہلے سے شادی شدہ سے نکاح کرے تو اس کے بعد تین دن قیام کریں جی. اور آگے فرمایا قال خالد ولو قلت انہ رفعہ لصدقت ولکنہ قال سن کذالک. خالد کہتے ہیں اگر میں یوں کہوں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث مرفوعا بیان کیا تو میں سچا ہوں گا، لیکن انس رضی اللہ فرماتے کہ سنت طریقہ یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. انس فرمایا کہ سنت باقرہ کے پاس سات دن قیام کرنے کا ہے جی، اور سیبہ کے لیے تین دن ان کے لیے قیام کرنے کا ہے جی. باب القسم بین الزوجات، ازواج کے درمیان قسمت کا بیان جی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت الى آخره قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تسع نسوت. انس رضی اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج تھی ایک وقت کے اندر. فکان اذا قسم بینہن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان برابری کی بنیاد پر تقسیم فرماتے جی، لا ینتہی الی المرحۃ الاولی الا فی تسع، تو پہلی زوج کے پاس نوے دن تشریف لاتے، یعنی ہر زوجہ کے پاس ایک دن رہتے، اسی طرح پہلی کا نمبر نو دن کے بعد آتا. فکنا یجتمعنا کل لیلۃ فی بیت اللتی یأتیہا جی، تمام ازواج مطہرات اجمعین کا معمول تھا کہ جس گھر میں نبی علیہ السلام کا آنا ہوتا سب اسی کے گھر میں جمع ہو جاتی. فکان فی بیت عائشہ فجاءت زینب فمد یدہ الیہا جی، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، کیونکہ گھروں میں چراغ وغیرہ نہ ہوتے تھے اور اندھیرا ہوتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ سکے کہ یہ زینب رضی اللہ عنہ، کیونکہ زینب وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے فرمایا جی یہ زینب ہے، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی. فقالت ہذہ زینب جی یہ زینب. فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فتقاولنا حتی استخبرتنا وقیمت الصلاة فمر ابو بکر علی ذلك فسمع اصواتهما جی، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ روک لیا، معلوم یہ زینب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سوکن کی موجودگی میں بیوی سے استمتاع، ہاتھ کو چومنا، ہاتھ کو پکڑنا صحیح نہیں، اور یہ کہ ایک بیوی کے بارے میں دوسری بیوی سے استمتاع جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ موجود تھی اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو روک لیا جی. پھر کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا جی، تو اب حضرت عائشہ اور زینب کے درمیان تکرار ہونے لگی جی، اور دونوں کی آوازیں جو تھی وہ بلند ہو گئی. فتقاولتا حتی، دونوں کی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہو گئی. فاقیمت الصلاۃ، اور اتنے میں نماز کی اقامت ہونے لگی. فمر ابو بکر علی ذلک، وہاں سے ابو بکر کا گزر ہوا جی. فسمع اصواتهما، انہوں نے دونوں کی آوازیں سنی جی. فقال اخرج یا رسول اللہ الی الصلاۃ واحصوا فی افواہهن التراب، اور فرمایا یا رسول اللہ باہر تشریف لائے نماز کے لیے اور ان کے منہ میں خاک ڈالیے جی. فخرج رسول فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت عائشہ الان یقضی النبی صلی اللہ علیہ صلاته جی فجی ابوبکر فیفعل بی جی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کر لیں گے تو ابو بکر آئیں گے اور میرے ساتھ ایسا ایسا کریں گے، یعنی مجھے ڈانٹیں گے. فیفعل بی فیفعل، یعنی مجھے ڈانٹیں گے. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاته اتاہ ابو بکر فقال لا قولا شدیدا وقال اتصنعین هذا جی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پوری کر لی تو ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے نہایت سخت بات کی اور فرمایا کہ تو ایسا کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یعنی اپنی آواز کو بلند کرتی ہے. جی وقت مکمل ہو گیا, سبق کے اعتبار سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ کل والے سبق, کل سے جب سے یعنی سوموار سے جب سبق شروع ہوگا اس میں یعنی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. تین سے تین منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں.